Megens. Het strafproces tegen Ridouan Taghi trekt diepe sporen in onze rechtsstaat. De broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Dirk Wiersum en journalist Peter R. de Vries betaalden de hoogste prijs en werden vermoord. Ook rechters en officieren van justitie voelen de dreiging van geweld en willen sommige zaken niet meer aannemen of denken er zelfs aan te stoppen met hun werk. De worsteling van onze toga-dragers en de gevolgen voor onze rechtsstaat. Zo dadelijk in Argos naar het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin. Volgens NBC News hebben westerse functionarissen achter de schermen met Oekraïne gepraat over een vredesoverleg met Rusland. Dat baseert de Amerikaanse zender op gesprekken met ingewijden. Volgens NBC zijn de functionarissen uit de VS en Europa bezorgd dat de strijd in een padstelling is beland. Oekraïne wil nog altijd geen concessies doen en wil meer tijd en betere wapens op het slagveld. Maar bij de westerse functionarissen groeit het gevoel dat het te laat is en dat het tijd is om een deal te sluiten. Bij een aanval op een school in Gaza die wordt gerund door de Verenigde Naties zijn volgens Reuters 15 mensen omgekomen. Het persbureau citeert de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza, die ook woordvoerder is van Hamas. Israël heeft het bericht niet bevestigd. De school staat in het vluchtelingenkamp Jabalia, waar het Israëlische leger de afgelopen week luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Daarbij werden tientallen Palestijnen gedood. Israël heeft een raket afgevuurd op een huis van Hamas-leider Haniyeh in de Gazastrook. Dat meldt het aan Hamas-gelieerde Al-Aqsa-radio. De politiek leider van Hamas woont nu niet in Gaza. Hij verbleef de afgelopen jaren onder meer in Turkije en Qatar. Het is onduidelijk of er tijdens de raketaanval familieleden van Haniyeh in het huis waren. Op de A27 bij Sleewijk is vanochtend een touringcar op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. De bus was onderweg van Parijs naar Amsterdam. Het ongeluk gebeurde op een deel van de snelweg waar wegwerkzaamheden waren. Er zaten ongeveer 40 mensen in de touringcar, maar niemand raakte gewond. 10 wegwerkers waren even aan het pauzeren en bleven ook ongedeerd. De touringcar en de pijlwagen raakten zwaar beschadigd. Vanwege de ravage is de A27 bij Sleewijk urenlang afgesloten geweest. En inmiddels is de weg weer vrij. Het weer dan, bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. Er staat een matige tot krachtige zuidenwind. Het is ongeveer 10 graden. Ook vanavond en vannacht af en toe een bui. Morgen opnieuw regen met aan zee kans op onweer. En dan wordt het ongeveer 12 graden. En Dennis Mooij van de ANWB, hoe staat het op de weg? Nou, werkzaamheden en ongelukken veroorzaken op een paar plekken vertraging. Zoals op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld heb je een kwartier extra nodig. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Werkzaamheden en een ongeluk op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam tussen Vianen en Utrecht Centrum heb je een half uur vertraging. De hoofdrijbaan is dicht daar. Je kan bij Evedingen het beste voor de A27 kiezen. Op de A27, maar dan vanuit Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum een half uur vertraging. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook daar het hele weekend dicht. Een omgewaaide boom op de A76 richting Heerlen tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek ben je een half uur langer onderweg. De rechterrijstrook is dicht. En de N289 van Goes naar Putten heb je bij Ierseke een half uur vertraging door de afgesloten A58. Ster. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Het meest vergiftigde proces ooit, zo noemt een van de betrokken advocaten het. De strafzaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. En dat is niet voor niets, want dit proces is zowel qua omvang als vanwege de geweldsdreiging uniek te noemen. De zaak loopt al 5,5 jaar. Er is nog steeds geen uitspraak. En het zal u niet zijn ontgaan dat het Marengo-proces een enorme impact heeft op onze rechtsorde. Bijvoorbeeld door de moorden die zijn gepleegd op 3 mensen rond de kroongetuige, Nabil B. Zijn broer, zijn advocaat, Dirk Wiersum, en zijn vertrouwenspersoon, Peter R. de Vries, werden afgelopen jaren geliquideerd. En er waren incidenten rond de advocaten van Taghi. Met als meest in het oog springende feit de arrestatie dit voorjaar van de bekende strafpleiter Ines Wesky. Wesky wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Reden genoeg dus om het Marengo-proces onder de loep te nemen. En dat is precies wat onderzoeksplatform Investico het afgelopen half jaar deed, samen met weekblad De Groene Amsterdammer. Hier in de studio zijn aangeschoven journalisten Marieke Rotman en Romy van den Burg. Welkom, collega's. Dank je. En we gaan het hebben natuurlijk over de verhouding tussen de rechterlijke macht en advocaten. En over de vraag of zij zich nog veilig voelen om hun werk te kunnen doen. Daarom zit ook aan tafel Mark Vierstra, raadsheer bij de Hoge Raad. Maar u zit hier vooral in uw rol van voorzitter van de NVVR. Ja, dat klopt. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dat is de vakbond en beroepsvereniging voor rechters en officieren. Eerst even Marieke en Rome. Jullie hielden samen met Rachid Elibol van De Groene een enquête. Onder deze toga-dragers, de resultaten daarvan, die liegen er niet op. Die gaan we zo dadelijk bespreken. Maar eerst even de manier waarop jullie dit hebben aangepakt. Marieke, jullie hebben samen met De Groene dus onderzocht en veel hoofdpersonen uit het Marengo-proces gesproken. Hè? Hoe kwamen jullie op het idee, laat ik daar eens mee beginnen, om hierin te duiken? Ja, we doen eigenlijk in deze samenstelling dus met Romy en ik vanuit Investico en Rachid vanuit De Groene. Mm-hmm. Doen we één keer per jaar groot onderzoek naar iets wat met ondermijning of georganiseerde criminaliteit of rechtspraak te maken heeft. Mm-hmm. En we waren al een tijdje bezig. We wilden eigenlijk kijken naar het stelsel bewaken en beveiligen. Dus dat steeds meer mensen in de beveiliging kwamen. Dat was iets waar we al een tijdje naar keken. En gaandeweg spraken we met steeds meer mensen. We hadden wel eens een off-the-record gesprek met officieren of met collega's. Journalisten of met advocaten. En we hoorden eigenlijk steeds vaker van hen dat zij hun werk best wel onder druk stond. Omdat die angst en die dreiging van dat geweld, die in het Marengo-proces met name toch wel heel erg groot is geworden door de verschillende liquidaties en het verschillende geweld dat er is geweest. Dat mensen zeiden, ja, ik maak toch wel soms andere afwegingen in het werk dat ik doe. En toen dachten wij, nou, dat is best wel belangrijke en ook gevaarlijke ontwikkeling eigenlijk. Want als mensen die zo'n belangrijke rol hebben in de rechtsstaat hun werk niet meer goed kunnen doen, dan heeft dat best wel grote gevolgen. Ja. Dus ja, toen zijn we dat gaan onderzoeken. Ja, en Rome, jullie hebben iets van 30 mensen gesproken, echt diepte interviews gehouden. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dan staat te trappelen om met jullie te spreken, vooral als ze in en rond dat Marengo-proces aan het werk zijn. Nou, dat verschilde een beetje per beroepsgroep of ze graag wilden praten. Over het algemeen hadden we eigenlijk in het begin het idee dat iedereen best wel graag zijn verhaal wilde doen. Er waren ook al bijvoorbeeld een aantal advocaten die het omschreven als groepstherapie. Want er toch wel zoveel gebeurd is, ook rondom Marengo, dat eigenlijk wel nodig was om het een keertje hun verhaal te doen. Okay. Dus advocaten benaderen gingen in eerste instantie makkelijk. Die wilden wel praten. Die zijn ook makkelijk te benaderen. Je hebt vaak haar eigen telefoonnummer gewoon op hun website staan. Ja. Dus die gesprekken waren redelijk makkelijk te regelen. Het Openbaar Ministerie was toch een stuk moeilijker. We hebben er echt lang over gedaan om een aantal achtergrondgesprekken te kunnen voeren. En onder voorwaarden, dus dat ze allemaal anoniem mochten in het stuk. Toch voor elkaar gekregen dat we die gesprekken mochten voeren. En collega-journalisten, dat was verschilde een beetje per persoon hoeveel impact het had gehad. Sommigen waren wel echt heel erg aangedaan, ook door alles wat er gebeurd was in Marengo, dat ze dat moeilijker vonden. Dus het verschilde per beroepsgroep, maar uiteindelijk hebben we toch uit alle gelederen wel mensen kunnen spreken. Ja, dus advocaten, officieren van justitie, misdaadjournalisten en ook rechters, denk ik, of niet? Ja. Oké. Ja, nou goed, de weerslag van al die gesprekken is dus deze week te lezen in een groot stuk in de Groene Amsterdammer en op de site van Investico. Onze verslaggever Barbara Schreuders maakt op basis hiervan een reportage en daarin staan de onderlinge verhoudingen centraal tussen de advocaten en het Openbaar Ministerie in dat Marengo-proces. En het verhaal begint wanneer jij, Marieke, instapt in de auto bij een advocaat, een van de advocaten die betrokken is bij dat Marengo-proces. En jullie gaan dan op weg naar de bunker, is dat dan, denk ik? De bunker naar een zitting op 6 oktober. Laten we even luisteren. Het is vrijdagochtend. Ik ben op weg naar advocaat Mark Dunsbergen. Een van de advocaten met wie ik meerijd naar de bunker. Er is vandaag een proforma-zitting in het Marengo-proces. En ik rijd met hem mee daar naartoe. Hey, goedemorgen. Fijn. Het is gelukt. Ja, hoe is het? Ja, wel oké. Ja. We gaan het zo wel weer zien. Wat verwacht je van vandaag? Als ik heel eerlijk ben, heel weinig. En ik denk dat vooral de advocaten van Renouan Taki aan het woord zullen zijn. En wij hebben ook een onderzoekswens ingediend dat we de kroongetuigen verdere vragen willen stellen. En daar gaat de rechtbank denk ik niet in mee. Heb je jezelf wel eens onveilig gevoeld als je naar de bunker ging? Nee. Nee. Of wel eens nagedacht van Ja, eigenlijk één keer. Toen zo'n gebivakkeerde met zijn bivakmuts op, zo'n man van het leger ineens zijn wapen op mijn auto richt omdat ik aankwam rijden zachtjes. En dan denk ik van nou. Dat hoeft niet, maar het was gewoon even zo. Oh, nee, het is goed voor me. Mark Dunsbergen. Hij is een van de vele strafrechtadvocaten die betrokken is bij het Marengo-proces. Dat proces duurt inmiddels 5,5 jaar en draait om hoofdverdachte Ridwan Taghi en 16 medeverdachten. Ze worden beschuldigd van grootschalige drugshandel en heel veel liquidaties. Zelfs tijdens de strafzaak vallen er nog doden. Goedemorgen. Bij een liquidatie in Amsterdam is de advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord. Ik ben op de dag dat Dirk Wissen werd vermoord, 18 september 2019, ben ik in beveiliging terechtgekomen. Eigenlijk meteen, direct. Ik hoorde 's morgens dat die moord had plaatsgevonden. En ik heb daarna een telefoontje gekregen van het OM van ja, je moet maar binnen blijven vandaag. Strafrechtadvocaat Onno de Jong is op dit moment de raadsman van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Toen Dirk Wiersum werd vermoord, was hij dat nog niet. Maar hij stond wel een kroongetuige bij in een andere strafzaak. Die rechtbank en het Openbaar Ministerie zijn het meteen na de moord op Dirk allemaal in beveiliging gegaan. Ik hoef ook niet te weten of dat nu nog steeds zo is, maar allemaal. Bam, een zware beveiliging met gezinnen al. Hè. En dat voel je op een of andere manier. Ja, het kan ook een soort van self-fulfilling prophecy zijn, hoor, zeg ik er ook meteen bij. Dat je denkt, ja, de verhoudingen zijn anders. Dit is Christian Vlokstra, ook strafrechtadvocaat. En hij en zijn kantoor staan enkele medeverdachten van Ridwan Taghi bij. Maar je moet jezelf natuurlijk ook opnieuw verhouden tot de cliënten die erbij staan. En niet omdat zij verdacht worden van Wiersen, maar wel van oké, deze fucking escalatie die hier even plaatsvindt. Dat hadden wij natuurlijk ook nog niet eerder meegemaakt. We hadden echt wel grote jongens bijgestaan. Maar dit was wel echt ongekend niveau. Dirk Wiersen is het tweede slachtoffer dat valt tijdens het proces. De broer van de kroongetuige werd een jaar daarvoor al doodgeschoten. De moorden zetten de onderlinge verhoudingen in de zaak onder druk. Dat zeggen ook medewerkers van het Openbaar Ministerie die wij spreken. Ze zijn niet betrokken bij Marengo, maar ze hebben wel veel ervaring met dit soort zware zaken. Ze willen onherkenbaar zijn, daarom laten we hun namen onvermeld en hun citaten worden nagespeeld. We zien over de breedte dat er een verharding in de omgang heeft plaatsgevonden in de rechtszaal. Je ziet in Marengo meer dan in andere zaken dat het persoonlijk wordt gemaakt. Het respect voor elkaar lijkt minder. Achteraf misschien naïef, maar toen het OM aan Marengo begon, hadden we niet verwacht dat iemand die niet met de zaak te maken had zou worden doodgeschoten. Toen een advocaat werd vermoord, dachten we binnen het Openbaar Ministerie wel, is er straks niet een officier of een rechter aan de beurt? Ik doe georganiseerde criminaliteit al heel lang. En vroeger was er nog wel een soort van respect tussen de crimineel en de officier. Dan kwamen ze zeggen, ik vind die eis veel te hoog, maar gaven ze toch een hand. Dit is een ander soort verdachte. En dat brengt dus ook een andere dynamiek in de zittingszaal. Een ander soort verdachte. Dat ziet advocaat Vlokstra ook. Dit is niet Hollands Penoos of Holleder Sorel. Dit is deze jongens kwamen allemaal, alle Marokkaanse achtergrond uit Utrecht. Nou, dat is een behoorlijke club, zeg maar. Dat is echt een hele andere cultuur en een hele andere gemeenschap dan de Hollandse Penoos. Dat zijn grote families daar. Iedereen kent elkaar, weet je. Dus je kunt niet daar iemand uithalen en tegen de rest laten verklaren. Dan denk je dat je zo'n hele familie van zo'n kroongetuigen veilig kan houden. Dat slaat ook helemaal nergens op. Dames en heren, en zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Het is dinsdag 6 juli 2021. Misdaadjournalist Peter R. de Vries, op dat moment de vertrouwenspersoon van Nabil B., wordt neergeschoten na een optreden bij RTL Boulevard. 9 dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis. Het derde slachtoffer uit de kring rond de kroongetuigen in het Marengo-proces is een feit. Eens te meer blijkt dat het moeilijk is de veiligheid te bewaken. Rechters en officieren worden zwaar beveiligd en mogen niet meer in beeld worden gebracht. Een anonieme officier van justitie zegt: sinds de moorden wordt er veel meer uitgegaan van een voorstelbare dreiging als er veiligheidsafwegingen worden gemaakt. Dat heeft ermee te maken dat er na de moorden is gezegd: dit hadden jullie kunnen voorzien, er is toch voor gewaarschuwd. Die extreme beveiliging geldt ook voor Onno de Jong, de huidige advocaat van de kroongetuigen. Hij vertelt hoe zijn cliënt en hij erbij zitten als Ridwan Taghi in de rechtszaal verschijnt. Als hij er is, en mijn cliënt is er ook, dan zitten wij helemaal afgesloten in een cabine. Met z'n tweeën. En er kan niemand bij. En wij kunnen ook eigenlijk niemand zien. We kunnen alleen de rechtbank zien, de rechtbank kan ons zien. Je kunt het OM zien, het OM kan ons zien. Maar verder niet. Niemand kan ons verder zien. Onno de Jong is een potentieel doelwit. Hij wordt al jaren permanent beveiligd en dat heeft grote gevolgen. Niet alleen tijdens de zittingen van het Marengo-proces. Als ik ergens een gewone zitting heb, ging ik vroeger, wachtte ik dan in voor de zittingszaal. Weet je, zit je een beetje te praten met andere advocaten, een beetje te zwetsen. Nu kan het zo zijn dat men zegt van nou, dat wij willen dat niet, want wij vinden die en die situatie daar en daar op die rechtbank en met die en die zaak vinden wij het risicovol. Dus we zoeken wat anders. Nou, dan betekent dat jij in de cellengang moet wachten. Dan maken ze het celletje open voor je, kan je daar even zitten. Doen ze hem niet op slot hoor. En op het moment dat de zitting dan begint, word je via de cellengang naar boven gebracht. Dus dan kom je, net als de gedetineerde, kom je dan naar boven aan de zijkant van de rechtszaal, weet je wel, in plaats van door de hoofdingang. Ook privé moet Onno de Jong al zijn plannen van tevoren delen en niet alles wat hij wil kan altijd doorgaan. Ja, dat vanwege capaciteitstekort. Dat er wordt gevraagd van, joh, kijk jij eens even kritisch naar je agenda. Wat kan jij schrappen? En ja, wat ik dan ook vaak doe, is dat ik dan zeg van, nou weet je, ik heb het weekend heb ik staan dat ik in de stad ga wandelen. Schrap dat maar, want dan heb je een team vrij. En dan blijf ik wel binnen. Raadsman zijn van een kroongetuige maakt je als advocaat niet populair. Want de inzet daarvan wordt niet altijd gewaardeerd. Kroongetuigen, het is altijd al een heel omstreden fenomeen geweest. Veel advocaten die denken van ja, daar moet ik niks van hebben, wil ik niet. En verdachten die denken van dat wil ik niet. Ik wil ook niet bij een kantoor zitten wat kroongetuigen bij staat. Nou, dan kan het best zo zijn dat je daardoor bepaalde zaken niet meer krijgt. De Jong is nog maar één van de weinige advocaten in Nederland die kroongetuigen bijstaat. Zo'n kroongetuige is ook een verdachte. Alleen het is een verdachte in een hele speciale positie. Hij heeft namelijk verklaringen afgelegd. En krijgt daar iets voor terug. Niet zozeer omdat hij die verklaring heeft afgelegd, maar omdat dat een veiligheidsimplicatie heeft. Ik bedoel, iemand die verklaringen aflegt, die wordt bedreigd. En die wil je eigenlijk zo kort mogelijk in die gevangenis hebben. Want daar loopt hij gevaar, of er lopen andere gevaar. Dus je wil hem zo snel mogelijk weg hebben. Veilig op een andere plek, weet je. Strafrechtadvocaat Vlokstra, die een van de verdachten in het Marengo-proces bijstaat, heeft kritiek op het inbrengen van kroongetuigen. Een criminele dynamiek van buiten, die verhardt en die grof is en die escaleert. Nou, dat hebben we de afgelopen 10, 12 jaar gezien. Die wordt met een kroongetuigendeal eigenlijk in dat strafproces getrokken. Omdat er iemand in komt die uit die dynamiek komt en die gaat opeens tegen de rest verklaren. Dat zien zij gewoon als vals spel. Zeker op het moment dat die verklaringen in hun ogen niet deugen enzovoort. Of dat er gelogen wordt, dat is gewoon. En zeker ook in dat circuit. De kroongetuige legt niet alleen belastende verklaringen af over de bende van Taghi, maar ook over enkele advocaten, die volgens hem hun loopjongens zouden zijn. Die verklaringen worden later ook meegenomen in de rechtszaak, als ze, volgens de OM, worden bevestigd door berichten uit afgeluisterde PGP-telefoons van de verdachten. Een anonieme officier van justitie vertelt hierover. Met de kraak van de PGP-telefoons werd in de ontsleutelde cryptocommunicatie heel veel zichtbaar. Waar we eerst alleen de kroongetuigen hadden, die vertelden dat sommige advocaten aan de leiband van criminelen lopen, konden we dat nu opeens zien in de berichten. Ja, en als we dan communicatie lezen over bepaalde advocaten, is het niet alsof er dan gejuich is binnen het OM van nou hebben we ze. We vonden dat verschrikkelijk. Dan is de vraag wat je als Openbaar Ministerie moet doen met die informatie. Dat is toen opgenomen in een procesverbaal, het zogenoemde 26 koper PV. En ingebracht in de zaak. Met als doel de onderbouwing van de verklaringen van de kroongetuigen. Een van de advocaten die wordt genoemd in het koper procesverbaal is Christian Vlokstra. Samen met zijn kantoorgenoten Nico Meijering en Leon van Kleef. Het was begin augustus 2020. Ik was nog op vakantie notabene. Het was een procesverbaal van 40, 50 pagina's. Dat is het koper PV. Daar wordt het allemaal omschreven. Het ziet er heel lelijk uit voor ons. Nou, het was mijn vakantie wel voorbij. Toen ben ik het weekend teruggekeerd. Maandag stond ik op de voorpagina van de Telegraaf. Dat is lach hoor. Maar van ja, maatje. Moet je op school blijven van je dochter? Moet je je dochter afzetten? Dat is echt bijzonder kut, kan ik je melden. Toen kwam die zitting. En wat gebeurt daar? De officier van justitie of een van de zaaksofficieren ging dat PV ook nog eens een keer toelichten ter zitting. Maar op een manier die nog veel lelijker was dan in dat PV zelf. Sterker nog, eigenlijk werden Nico, Leon en ik werden gewoon een criminalisatie ingeschreven door deze officier van justitie, terwijl daar Tutti pers zat. Hè. En waarom deugt het niet wat ze hebben gedaan? Kijk, als je bevindingen hebt en je hebt daaruit zorgen ten aanzien van advocaten of ideeën, dan ga je naar de advocaat toe, al dan niet via de deken. En zeg je, hey, ik bezien dit, leg het eens uit. En deze berichten hadden ze al een jaar. Dus het is niet dat ze pas op het laatste moment oppopten en dat het toevallig in zo'n PV terecht is gekomen. Dit is een doelbewuste beslissing geweest van het Openbaar Ministerie om dit te doen. Of je gaat naar de deken, of je gaat naar ons, maar je doet in ieder geval wederhoor. Dat is op zich ook gewoon normaal, ook voor een opsporingsonderzoek gewoon normaal. Hebben ze niet gedaan. Dus wat doet het Openbaar Ministerie? Ze gooien dus berichten die ze niet onderzocht hebben, waar ze nooit naar ons toe zijn gekomen in het dossier. Als maar één, waarvan ze weten dat het gelekt gaat worden. Maar dan kun je je vingers op natellen in zo'n geval. Ze weten dat wij ons niet kunnen verdedigen. Hè, omdat we dan cliënten moeten gaan belasten. En daarnaast creëren ze ook onveiligheid voor ons. Want cliënten kunnen denken, sommige cliënten, van hey, gaan die advocaten nou, hè, om hun eigen hachje te redden, gaan ze nou over deze berichten praten. Je wordt door het Openbaar Ministerie gewoon in gevaar gebracht. Uiteindelijk is daar een dekenonderzoek uit voortgekomen. Hè? En daar bij de deken, in de vertrouwelijkheid bij de deken, hebben we alles kunnen toelichten. Alles kunnen uitleggen. En die heeft ook gewoon vastgesteld. En ook met andere stukken. Die heeft gewoon kunnen vaststellen van, hé, ze hebben niks gedaan wat niet kan. Dat hebben we ook echt niet gedaan. Maar ja, weet je, het ligt er wel al. Weet je, het is wel al gebeurd. Een anonieme officier van justitie reageert op de kritiek van advocaat Vlokstra. Achteraf gezien had het misschien op een andere manier kunnen worden ingeleid, of hadden de advocaten van tevoren ingelicht moeten worden. Dan was het misschien minder rauw op hun dak gekomen. Maar een fout? Nee, ik vind het geen fout van het OM. Het was noodzakelijk om bepaalde uitspraken van de kroongetuigen te toetsen. Een andere officier van justitie zegt hierover? Kijk, een goede advocaat doet zijn of haar werk en moet daarvoor redelijk dicht op de verdachte zitten. Dat is het uitgangspunt. Maar wij weten als OM natuurlijk vanuit de cryptocommunicatie al heel lang, namelijk vanaf het begin dat hij ontsleuteld werd, en dat was eind 2016, begin 2017, dat er, ja, hoe zeg je dat netjes, dat er contacten tussen advocaten en criminelen zijn die niet deugen. Ja, wat doe je daar dan mee? Ja, dat wordt besproken met de dekens van de Orde van Advocaten. Het is ook lang niet allemaal strafbaar, maar er zijn wel gedragingen waar je vraagtekens bij hebt. Die het gevoel oproepen, zijn advocaten in alle gevallen nog wel voldoende onafhankelijk? Handelen ze alleen in het belang van deze verdachte, of handelen ze in ieder geval mede in het belang van die criminele organisatie? En dat is niet sinds Marengo, hoor. Dat ken ik al heel lang. En ja, af en toe komt dat in onderzoek naar boven. Nou, kijk, een strafrechtadvocaat weet natuurlijk als geen ander, heeft hij kijk op zijn relatie met de cliënt. En dat is al heel lang zo. Dat is een beeld wat de buitenwereld heeft. En helaas is dat ook nog heel vaak zo, bijvoorbeeld bij politie en justitie. Het beeld van, dat zijn vier handen op één buik. De advocaat wordt vereenzelvigd met de cliënt. En advocaten weten dat dat beeld echt verkeerd is. Dit is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Ook hij staat een verdachte bij in het Marengo-proces. Hij is kritisch op de negatieve beeldvorming rond zijn beroepsgroep, maar zegt ook dat het niet ondenkbaar is dat criminelen een verkeerde invloed krijgen op hun advocaten. Advocaten zijn natuurlijk ook ondernemers. Dat zijn rechters niet, dat zijn officieren niet, dat zijn politiemensen niet. Dus de advocaat is eigenlijk de enige in het spel die een ondernemer is. En dan heb je dus ook commerciële belangen. En dat is natuurlijk wel een factor die van belang is voor hoe gedraagt de advocaat zich ten opzichte van zijn cliënt. Merendeel van het commune strafrechtkantoor, zoals dit kantoor, maar het geldt eigenlijk voor alle kantoor, draaien voor ook een belangrijk deel op toevoegingen, op gefinancierde rechtshulp. Dat is echt geen vetpot. En dat betekent ook dat gewoon advocatenkantoren het financieel soms gewoon echt heel erg lastig hebben. En dan krijg je dus dat uitgenaste criminelen, die hebben daar oog voor. Dus die weten ook, kunnen hun taken uitzoeken. Mm-hmm. En die komen niet binnen van, ik betaal jou veel geld en dan moet jij dit en dit voor mij doen. Het gaat heel geleidelijk en heel geraffineerd. Advocaat Plasman geeft een voorbeeld van hoe een advocaat ongewild in de problemen kan raken. Je krijgt een cliënt. Je kan in de piket zijn, kan ook later zijn. En dan, dat loopt dan, dan komt er iemand binnen en zegt, ja, jij moet ook, de schoorsteen moet roken. Dus ik betaal voor die cliënt. Nou, prima, dat mag. Er is niks mis mee. Maar dan zeg je, nou, wat zullen we doen? Nou, doe maar dat en dat. Nou, weet je, ik doe wat meer, dan kan je voorlopig vooruit. Dus wordt er meer betaald dan. Ja, dan weet je al dat de volgende stap best wel kan zijn van, ja, nu, maar ik wil luisteren, ik heb je toch betaald. Ik wil toch wel even in het dossier kijken. Mm-hmm. Dus dan komt er een derde die mogelijk een heel ander, zo die tegenstrijdig belang heeft met jouw cliënt. Ja. Die komt even in het dossier kijken. Ja, en als je dat niet dan meteen onderkent, dat risico, dan zit je eigenlijk al in de probleemsfeer op het moment dat je die betaling aanneemt, die op zich nog best gewoon legitiem kan zijn. En dat gecombineerd met bijvoorbeeld iemand die net begonnen is, een jonge praktijk, die moet groeien. Ja, dat zegt dan maar gewoon nee tegen iemand die gewoon goed wil betalen. In de zomer van 2020 gebeurt er nog meer dat het wantrouwen tussen advocaten en het Openbaar Ministerie aanwakkert. Christian Vlokstra krijgt op zijn kantoor bezoek. Het zijn twee onderzoeksjournalisten van het Algemeen Dagblad. Jelle Tieleman en Koen Voskou, die komen hier. En die wilden met Leon en met Nico en met mij spreken. En die zei, ja, we hebben hele betrouwbare informatie dat Nico en Leon zijn geobserveerd in Dubai. Vorig jaar zomer, in de zomer van 2019. Nico Meijering en Leon van Kleef, kantoorgenoten van Vlokstra, zijn een jaar eerder gevolgd naar Dubai. Het OM dacht dat ze een afspraak hadden met de toen nog voortvluchtige Ridwan Taghi. Dus wij dachten ook gewoon, wat de fuck is hier aan de hand? En ze hadden gewoon echt betrouwbare informatie. En ze gingen het op een gegeven moment ook brengen. Dus ja, het Openbaar Ministerie moest uiteindelijk ook met de billen bloten. En die moesten ze toegeven dat ze inderdaad Nico en Leon... dat ze die hadden geobserveerd op Schiphol. En dat ze vervolgens, toen ze naar Dubai waren overgevlogen... om daar een paar cliënten te spreken. Geen Tachi-cliënten, of althans niet maar Marengo-cliënten, maar andere cliënten. Dat ze daar inderdaad dat ze verzoek hadden gedaan bij de Dubai Police... om ze te laten observeren. Omdat zij een tip hadden gekregen dat Nico daar die iemand Tachi zou gaan ontmoeten. Hè, want in de zomer van 19 was hij natuurlijk nog niet aangehouden. En ook met verzoek aan de Dubai Police om daar... op het moment dat Nico met Tachi zou ontmoeten, om Tachi aan te houden daar. Er wordt niet ingegrepen omdat de politie van Dubai de inschatting maakt... dat de man waarmee Meijering en Van Kleef een afspraak hebben, Tachi niet is. De operatie loopt met een sisser af. Stel je voor dat ze wel met Ridwan Tachi hadden afgesproken. Waar het op zichzelf niks mis mee is. Hè? Ik bedoel, als advocaat heb je contact met voortvluchtige cliënten. Maar je kunt ook contact hebben met voortvluchtige derden... die misschien mogelijk cliënt kunnen worden... of anders is relevant zijn in verband met jouw cliënten. Er is geen regel dat dat niet zou mogen als advocaat. Maar in dit geval gaat het dan om Ridwan Tachi. Wat het dan heel heet maakt. Maar zelfs al zou ze hem daar gaan spreken... in wat voor verband dan ook, in ieder geval zaaksrelevant, voor wie dan ook... dat mag gewoon, weet je. En daar gaat ook gewoon de vertrouwelijkheid voor. Maar goed, het punt is, zij gingen daar niet heen om iemand Tachi te spreken. Ze hebben hem op een gegeven moment niet gesproken of gezien. Maar stel je voor dat het wel gebeurd was, hij was dan aangehouden. Wat denk je dan, wat hij misschien wel niet deed of de mensen met hem? Een anonieme officier van justitie zegt over het volgen en observeren van advocaten in Dubai... We verkennen de grenzen van onze opsporingsbevoegdheid. Dat hoort bij het vak en is goed voor de rechtsontwikkeling. Soms zetten we wel eens methodes in waarvan je weet, dit gaat best ver. Maar dat doen we altijd met de intentie om het uit te leggen in de rechtbank. Advocaat Vlokstra vindt dat het Openbaar Ministerie te weinig oog heeft voor de veiligheid van advocaten. Als het Openbaar Ministerie niet meer mijn hoeder ook is, hè, want dat is natuurlijk ook een punt, hè, zij zijn magistratelijk. Hè. Dat betekent dat ze niet alleen moeten kijken naar de belangen van... hun, hè, als de opsporingsbelangen, volksbelangen, maar ook naar het belangen van de verdachte. En dus ook zijn advocaat. Ja, als zij die magistratelijkheid verliezen... en die belangen van de advocaat vereenzelvigen met de belangen van de verdachte... en die gewoon bij het vuil schuiven... ja, dan ben je ook als advocaat in dat proces ben je gewoon aangeschoten wild. Advocaat Peter Plasman over de clash tussen advocaten en officieren. Kijk, advocaten hebben vaak als vertrekpunt in de verdediging... van dit is het recht en zo moet het... En officieren die hebben vaak, dit is het recht en zo zou het moeten. En die gaan dan, en jij noemt dat, de grens opzoeken. Maar die grens is er eigenlijk niet echt. Want die grens is heel dynamisch. Ja. En dat maakt dat natuurlijk ook met scheve ogen naar elkaar wordt gekeken. Van ja, jij bent eigenlijk de boel aan het besodemieteren. Je handelt in strijd met de regels van de rechtsstaat. Terwijl die officieren, ik doe dit... En als jullie dat niet goed vinden, dan hoor ik het wel. Onno de Jong, advocaat van de kroongetuigen... ziet de verharding tussen de partijen in de rechtszaal ook. Maar hij heeft daarvoor een veel eenvoudiger verklaring. Weet je waar het aan ligt? Aan 3 moorden. Daar ligt het aan. 3 moorden. Ridwan, Dirk en Peter. Dan is er toch geen houden meer aan. Dan kan je toch als rechtbank... Wat moet je dan nog doen? Wat moet je dan nog doen om het in rustige vaarwater te krijgen? Gaat niet meer. En daarom heb ik destijds ook gezegd... Ja, dit is het meest verziekte en giftigste proces ooit. En dat is ook zo. Advocaat Ines Wesky is gearresteerd. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgesluist... naar haar cliënt Ridwan Tachi. Wesky blijft voorlopig vastzitten. Het journaal van 21 april dit jaar. Advocaat Ines Wesky wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridwan Tachi. Een andere advocaat van Tachi, zijn neef Youssef, is voor dezelfde feiten al eerder veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf. Omdat de zaak tegen Wesky nog moet beginnen, wil niet iedereen hierover praten. Degenen die dat wel doen, zijn heel terughoudend. Christian Vlokstra. Er zijn natuurlijk 2 grote incidenten geweest met advocaten. Hè, dus Youssef Tachi en Ines Wesky in de EBI met hun cliënt Ridwan Tachi. En van daaruit zijn er natuurlijk nu al wetswijzigingen in de maak... en ook al ingediend bij de Tweede Kamer. Ja, om de detentieomstandigheden te veranderen. Van gedetineerden zelf, hè, die een hoog profiel hebben. En, hè, dus gewoon meer monitoring en alles. Maar ook als het gaat om het contacten met de advocaat. Max ten Blanke is ook advocaat van een van de verdachten in Marengo. En net als Vlokstra maakt hij zich zorgen. Bijvoorbeeld over de nieuwe maatregelen die in de maak zijn om de contacten tussen advocaten en cliënten in de extra beveiligde inrichting te beperken. We willen nog maar dat als je in de EBI zit, dat je door maximaal 2 advocaten rechtsbijstand krijgt. Oké, nou, ik weet niet precies wat de gedachte daarachter is, maar de gedachte zal vast een goede gedachte zijn. Hè? Wat betekent het nou effectief? Jij zit in de EBI, per definitie als je daar zit, heb je een heleboel problemen, een heleboel juridische problemen. Oké. Je vrouw wil van je scheiden, dus je hebt een echtscheidingsadvocaat nodig. Jouw bedrijven worden afgenomen, dat moet allemaal afgewikkeld worden, want er zijn andere aandeelhouders die gaan jou dagvaarden, omdat die zeggen, ja, wij willen je aandelen, je moet verplicht je aandelen verkopen, bla bla bla. Dus je hebt een civilist nodig die dat soort zaken. Je hebt een detentieadvocaat nodig, je hebt 2 strafadvocaten nodig, et cetera. Nou, nu wordt gezegd, ja, er mogen dan nog maar 2 advocaten daar naartoe. Wederom, gaat dit de rechtsbijstand, gaat het de kwaliteit van de rechtsbijstand verhogen of verkleinen? Ik zal je zeggen, het gaat de kwaliteit naar beneden doen. Ja, dat is een bron van problemen, jongens. Als ik daar als advocaat naartoe moet, ze zeggen, ja, wil je ook nog de echtscheiding gaan regelen? Ik ga die echtscheiding natuurlijk verprutsen, want ik weet er geen fluit van. Ja. Ik kan dat helemaal niet doen. Dus dan creëer je een conflict tussen mij en mijn levensgevaarlijke cliënt. Christian Vlokstra vraagt zich af of hij straks zijn werk nog wel kan doen als advocaat van de zwaarste criminelen. Wij willen uiteindelijk gewoon een verdediging kunnen voeren. Ja, als dat onmogelijk wordt gemaakt, omdat ik in de EBI mijn eigen laptop niet meer mee mag nemen. Omdat ik op de AIT in de EBI visueel toezicht krijg. En dan ook nog het risico loopt dat ik een jaar daarna of anderhalf jaar daarna door een bepaalde interpretatie van een PV of visueel toezicht opeens een criminalisatie wordt ingeschreven. Ja. Weet je, daar ben ik toch niet recht voor gaan studeren. Dan ga ik natuurlijk aan beginnen. Dan is er geen respect meer en voor mijn positie. Weet je, en daar, over dat soort dingen maak ik me zorgen. Weet je, dat is een van die elementen. En dat zijn ook wel dingen die er misschien wel voor zorgen dat wij als kantoor zeggen, we gaan het niet meer doen. Door de arrestatie van Ines Wesky zat Tachi zonder advocaat. En dat leidde tot nog meer vertraging. Onderweg naar het proces vraagt verslaggever Marieke Rotman aan advocaat Dunsbergen wat hij ervan vindt dat de uitspraak in de Marengo-zaak nu weer tot februari is uitgesteld. Van 20 oktober naar 27 februari, dat is toch wel 4 maanden verder. Maar daardoor krijg je ook weer nieuwe dynamiek. Want dat je natuurlijk minstens nog 1 proforma-zitting nodig hebt voor de voorlopige hechtenis van iedereen. Waar ook weer iedereen van alles kan zeggen. In de tussentijd kan er een hoop gebeuren wat we nu nog niet weten. Ja. En gezien het verloop van Marengo sluit ik niks uit. Tot nu toe is dit wel het meest bizarre proces wat ik ooit heb gezien. Ik heb inmiddels al zoveel plotwendingen gezien dat ik niet uitsluit dat er ook in de komende maanden weer iets gebeurt wat we nu niet kunnen voorzien. Maar waarvan we dan denken, wat is hier aan de hand? En dan is een never-ending story bijna aan het worden. Hè? Kijk, nu zie je een eerste politiebusje staan, dus een beetje, we zijn op de goede route. We komen in de buurt. Dat was een mooie tijd. Dat was een reportage van Argos-redacteur Barbara Schreuders op basis van de research en het audiomateriaal van Investico en De Groene Amsterdammer. Marieke Rotman en Romy van den Burg van Investico zitten hier nog aan tafel, net als raadsheer Mark Vierstra, voorzitter van de NVVR, de vakbond en beroepsvereniging voor rechters en officieren van justitie. Ja, meneer Vierstra, ingrijpende gevolgen hebben we gehoord van dat Marengo-proces. Onder meer dus de verhouding tussen advocaten en officieren van justitie, die is flink verhard, hoorden we. Namen van advocaten die dan worden gelekt naar de media, terwijl eigenlijk nog niets is bewezen over de veronderstelde onrechtmatigheid van hun handelen. Is dat nou ook een gespreksonderwerp bij uw vakbond? Ja, dat is bij ons zeker een gespreksonderwerp. We hebben daar ook een gesprek over gevoerd met advocaten die bij dit soort processen betrokken zijn geweest. Want ook dat is iets wat wij toch wel als een zorg zien. Laat ik vooropstellen, ik zeg niks over een concreet proces. Hè. Past mij niet als voorzitter van de NVVR. Maar wij constateren wel dat die verhouding tussen advocaten, officieren en ook wel met rechters aan het verharden is. En we wijten dat toch voor een gedeelte aan de enorme belangen die er op het spel staan. Bij dit soort zaken van de buitencategorie zijn de belangen voor iedereen zo groot dat ook iedereen zich kan voorstellen dat ook advocaten onder enorme druk staan van hun cliënten en dat het niet voor ieder advocaat even eenvoudig is om daar weerstand aan te bieden. Maar dat het OM daar dan ook best ver in gaat om bij het minste geringste dus kennelijk al advocatennamen bij de media te droppen. Ik las in het stuk in de Groene Amsterdammer dat vandaag ook op de site te lezen is, las ik advocaat Max den Blanke een anonieme opsporingsbron uit het AD citeren. Die opsporingsbron zegt dan: alles was geoorloofd in de strijd tegen Taghi. En deze advocaat en Blanke die zegt dan: ja, daar denk ik best vaak aan dat citaat. Want op een gegeven moment gaat zoiets een keer helemaal mis en dan zagen we het allemaal aankomen. Wat zegt u daarover? Ja, ik heb het altijd wat moeilijk met anonieme bronnen. Mm-hmm. Ik heb niet de indruk dat de cultuur is binnen het Openbaar Ministerie. Om zoiets te doen, daar gaat men zeker niet ervan uit. Alles is geoorloofd, houdt men zeer wel in de gaten wat de wettelijke grenzen zijn. Maar kijk, dit is echt criminaliteit van de buitencategorie. Dat is een enorme bedreiging voor de samenleving. En dan kijkt men ook, ja, wat kunnen we doen om dit te bestrijden? Ja, maar dan zoeken ze dus ook de grens soms op. Terwijl die grens niet eens vaststaat, hoorde ik Plasman ook zeggen. Over grenzen kun je altijd discussiëren. Hè? Dat is het probleem met grenzen. Maar vindt u dat officieren van justitie die dit doen een reprimande moeten krijgen? Nou, ik vind dat officieren zich keurig aan de wet moeten houden en hun taak moeten uitoefenen. Dat wil zeggen, deze criminaliteit moeten opsporen en vervolgen. En dat is ook in ons algemeen belang. En als de bevoegdheden daarvoor onvoldoende blijken te zijn, dan is het woord ook aan de wetgever. Juist. Oké, Marieke en Romy van Investico. Jullie deden brede onderzoek naar de veiligheid binnen de rechtsstaat. Hielden een enquête onder de leden van de NVVR, de club van meneer Vierstra. Romy, wat wilden jullie precies te weten komen? We wilden eigenlijk te weten komen of de verharding van de georganiseerde misdaad, of dat impact had op hoe officieren en rechters, naast advocaten en journalisten, of dat ook daadwerkelijk hun werk beïnvloedt. Dus of ze bijvoorbeeld ook buiten het Marengo-proces, we hebben dat wel als eikpunt in ons onderzoek genomen, maar of ze daarbuiten eigenlijk ook bijvoorbeeld andere afweging maken in wat voor zaken ze op zouden pakken, of ze zaken soms niet meer oppakken, of dat ze op een andere manier hun werk doen. Ja, ja. Dat was eigenlijk onze vraag. En meneer Vierstra, uw vereniging heeft eraan meegewerkt, aan de enquête. Stond u meteen te springen om dit te doen, hier aan medewerking te verlenen? Ja, we hebben er even over geaarzeld, want praten over veiligheid wordt op een gegeven moment zelf een veiligheidsprobleem. Hè? Dat is het dilemma. Je moet het niet gaan verzwijgen. Maar je moet wel weten dat als je erover praat, dat je misschien ook nieuwe veiligheidsissues kunt opwerpen. Maar uiteindelijk hebben we gezegd, we vinden het onderwerp heel erg belangrijk. We hadden eerder een enquête uitgezet onder onze leden, waaruit bleek dat de veiligheidsproblemen steeds toenamen. Ze zijn niet van vandaag op gisteren, hè? Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar ze nemen wel toe. En dat baart onze leden ook enorm veel zorgen. En Marieke, hoeveel mensen hebben gereageerd? Er hebben uiteindelijk ongeveer 400 rechters en officieren van justitie gereageerd. Dus dat is best wel veel. Ongeveer 10% van alle rechters in Nederland en zo'n 15% van de officieren. Okay. En die kregen eigenlijk een kort vragenlijstje met ja- en nee-vragen. Maar er was ook ruimte om ervaringen in te vullen en te delen. En dat hebben mensen ook echt heel uitgebreid gedaan. Daar gaan we volgens mij straks ook nog wat van horen. Zeker. Maar eerst toch even gewoon percentages, Romy. Wat zijn de uitkomsten? Kun je er iets over zeggen? Ruim de helft van de respondenten liet weten dat ze te maken krijgen met hun werk met bedreiging. En dat gaat echt van online bedreigingen totdat het geuit wordt in de rechtszaal. Maar ook mensen die soms wel doodsbedreigingen aan huis krijgen. De helft? Ruim de helft. En ik denk ook dat als gedeelte van de uitkomsten was heel erg op hun persoonlijke leven. Dus dat ze dan in de aangaf van we gaan bijvoorbeeld een andere route naar huis, of we schermen onze gegevens beter af, of we zetten andere sloten op de deur. Dus dat zijn meer de persoonlijke gevolgen daarvan. En ik denk dat daarin in de andere antwoorden van hoe doe je aan je werk anders, zie je dat die angst doorcijpelt in dat mensen zeggen ik wil bepaalde zaken niet meer doen. Dus je hebt bijvoorbeeld bijna 10% zegt uit veiligheidsoverwegingen zaken niet op te pakken. En we hebben dan ook een aantal mensen gesproken die dan bijvoorbeeld zeiden, ja, we hebben dan normaal gesproken hadden we bijvoorbeeld de afdeling ondermijning, wat hadden we echt prestigeplekken. En als we nu een vacature uitzetten, reageert daar niemand op. Dus dat er echt wel veranderingen zijn in het werk ook. En ik denk dat tegenaan wordt gekeken. Precies, en dat ook echt met elkaar te maken heeft, dat die persoonlijke bedreigingen, dat invloed heeft op hoe ze uiteindelijk hun werk anders doen of dus soms ook niet doen. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een probleem is voor de rechtsstaat. Veel deelnemers waren best openhartig in hun antwoorden bij de open vragen, is ons verteld. Vooral de medewerkers van het Openbaar Ministerie lieten best veel van zichzelf zien. Wel goed om te weten dat deze enquête anoniem kon worden ingevuld. Laten we even luisteren naar een greep uit die antwoorden. Op de vraag, doet u uw werk uit veiligheidsoverwegingen anders dan 5 jaar geleden, zeggen respondenten. Ik ben formeler geworden en houd meer afstand tot de advocatuur. Ik bel en mail minder snel. Ik gebruik mijn voornaam niet meer. Ik probeer het ook op de zitting formeler te houden. Ik rij veel vaker dan vroeger een andere route naar huis. Of een extra rondje op een rotonde, zodat ik kan kijken wat er achter mij gebeurt. Ik ben mij meer bewust geworden van risico's die samenhangen met sommige strafzaken. En betrek daarin ook de impact die bepaalde zaken zouden kunnen hebben op mijn gezin. Het stoort me enorm dat journalisten namen van rechters en officieren noemen in de media. Ik ben rechtercommissaris en werk soms vanwege de veiligheid zonder naam en onder nummer. Ik hecht eraan onvindbaar te zijn op internet. Dit betekent afzien van het gebruik van sociale media en me verzetten tegen groepsfoto's waar ik op sta op internet. Op de vraag, heeft u wel eens te maken gehad met indirecte of directe dreiging of intimidatie, reageren vooral officieren van justitie bevestigend en heel uitgebreid. Ik merk dat er niet alleen in zaken tegen de georganiseerde misdaad steeds meer intimidatie en bedreigingen worden geuit, maar ook in gewone strafzaken. Vervelende opmerkingen op sociale media, nare opmerkingen vanuit het publiek in de rechtszaal, het filmen van de officier tijdens een zitting, opmerkingen van advocaten, al dan niet namens hun cliënt, tijdens zittingen of in officiële stukken. Noem maar op. De grenzen zijn echt aan het verschuiven. Ik kreeg na afronding van een zaak berichten dat de veroordeelde wraak zou willen nemen. De familie van een verdachte die mogelijk TBS zou krijgen maakte vanaf de publieke tribune duidelijk dat ze niet blij waren met de eis en met de officier die eis had gesteld. Maar ook rechters voelen zich binnen en soms ook buiten de rechtszaal niet altijd veilig. Na de behandeling van de ondertoezichtstellingszaak werd ik op straat door de betreffende vader in zijn auto nogal vervelend benaderd. Hij reed hard naar mij toe en remde net op tijd. Het naaste was dat het vlak bij mijn huis was. Op de vraag, weigert u uit veiligheidsoverwegingen wel eens te werken aan een zaak, geven veel respondenten aan dat ze dat beschouwen als het begin van het einde. Maar toch reageert 5% van de rechters en 15% van de officieren met ja. Ik heb op een bepaalde functie niet gesolliciteerd omdat aanpak motorbendes eronder viel. Na een nare ervaring in een moordzaak heb ik ervoor gekozen geen zware zaken met georganiseerde misdaad meer te doen. Ik heb een gezin en wil geen risico lopen om beveiligd te moeten worden. De gezinssamenstelling wordt heel vaak genoemd als argument om zaken niet te doen. Gelet op mijn privésituatie met kleine kinderen en de impact die persoonsbeveiliging op mijn gezinsleven zou hebben, doe ik geen zware criminaliteitszaken. Ik heb als raadkamervoorzitter in een risicozaak wel de samenstelling gewijzigd. Geheel samengesteld uit mannen boven de 60. Geen jonge collega's met gezinnen. En niet iedereen is tevreden over de manier waarop de veiligheid kan worden gegarandeerd. De werkgeversverantwoordelijkheid vanuit het Openbaar Ministerie op het gebied van veiligheid is minimaal. Maatregelen worden alleen genomen wanneer er al een daadwerkelijke dreiging is. Maatregelen aan de voorkant zijn er nauwelijks. Ik heb er persoonlijk erg veel moeite mee dat mijn kinderen mijn achternaam dragen en dat ik dat niet kan laten veranderen, omdat de wet die optie niet biedt. Ik wil een buffer kunnen creëren tussen mijn werk, mijn naam en hen. En dat is tot nu toe onmogelijk gebleken. Er zijn veel verzoeken om anoniem te werken, maar dat is als officier van justitie over het algemeen niet mogelijk. Dat een collega bij een dreiging zijn huis uit moet en in een goedkoop hotel wordt gezet waarbij hij niets te kiezen heeft, vind ik echt schandalig. Ik vind het onbegrijpelijk dat er gesteggeld wordt over vergoeding van kosten als een collega met gezin in het buitenland moet onderduiken. Denk aan bijvoorbeeld hogere kosten van levensonderhoud en inkomstenderving van de partner. Er zijn veel rechters en officieren met grote zorgen over de impact van de onderwereld op de rechtsstaat. Alleen al omdat de grotere strafzaken met de daaraan inmiddels gekoppelde risico's een enorme belasting vormen voor het reeds overbelaste apparaat. Als rechters zich niet meer geheel vrij voelen de beslissingen te nemen die nodig zijn, is de rechtsstaat in gevaar. Die verharding vertaalt zich ook naar omgangsvormen tussen OM en advocatuur. En met name in de toon van sommige advocaten. Het OM wordt regelmatig in het bijzijn van verdachten en pers weggezet als slechterik, leugenaar of valsspeler. Mijn vertrouwen in goede rechtspleging staat al onder druk vanwege de roofbouw die er al die jaren is gepleegd op OM, rechtspraak en recherche. Het lijkt een verloren strijd waarin we het met waterpistooltjes moeten opnemen tegen criminelen met automatische wapens. Ja, tot zover de citaten van rechters en officieren van justitie die allemaal lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de beroepsvereniging van officieren van justitie en rechters. Ja, meneer Vierstra, Mark Vierstra, wat zeggen deze resultaten u als voorzitter van deze van de MVVR? Bedreigingen steeds toenemende mate ons werk en ons leven beïnvloeden. Ja. Bedreigingen zijn natuurlijk eigenlijk van alle tijd. Hè? We hebben ook in het verleden wel rechters gehad die in de zittingszaal werden aangevallen. Maar dat waren toch eigenlijk incidenten. En wat we nu zien is dat er een steeds grotere groep is die zegt van ik voel mij niet meer veilig als ik mijn werk uitoefen. En die ook zegt van ja, het is niet alleen mijzelf, maar het is ook mijn gezin wat hier het slachtoffer van is. En wat je dus ook ziet is dat al die rechters en officieren ook maatregelen nemen om zichzelf zoveel mogelijk af te schermen van dit soort invloeden van buitenaf. Ja. Zijn we eigenlijk nog wel bestand als rechtsstaat tegen dit soort extreem geweld, deze bedreigingen? Nou, we moeten natuurlijk wel goed opletten. Kijk, een rechter en een officier die moet zijn werk natuurlijk met een professionele distantie doen. Hè. Die moet zich kunnen teweerstellen tegen dit soort druk. Mm-hmm. En ik denk dat rechters door hun selectie en ook door hun opleiding daar wel goed toe zijn toegerust. Maar op een gegeven moment wordt het te veel. Het is ook de optelsom. Dat is eigenlijk al gaande. Dat is gaande. Ja, bijvoorbeeld, als je lang in dat stelsel van bewaken en beveiligen zit, lang uit huis bent, dat doet wel iets met je. Ja. Doet ook iets met je gezin, hè? Maar als rechters en officieren van justitie bijvoorbeeld ook een zaak alleen anoniem willen doen, wat is dat wenselijk? Nou ja, daar kun je vragen bij stellen. Hè? Rechtspraak is openbaar in Nederland. Als u zegt, daar kun je vragen bij stellen, dan hoor ik nee, dat is niet wenselijk. Nou, dan hoort u nog geen antwoord. Oké. Rechtspraak is openbaar, dat is een groot goed. Hè? Ja. Want dat betekent dat het controleerbaar is en dat het zichtbaar is voor de buitenwereld. Op het moment dat je anoniem gaat opereren, hè, dat gebeurt in een aantal zaken, doe je daar afbreuk aan. Dat heeft voor alle betrokkenen heeft dat hele grote betekenis. Ik zeg niet dat het onwenselijk is, want het kan best wenselijk zijn om te zorgen dat je die rechters en die officieren nog wel bereid vindt om die zaken te doen. Hè, en dus het grotere goed, de beveiliging van de samenleving, daarmee veilig kunt stellen. Ja. Maar het vereist wel een hele zorgvuldige afweging. Ja, want we horen natuurlijk officieren van justitie en ook rechters die zeggen, nou, bepaalde zaken laat ik lekker aan mij voorbij gaan. Het ultieme gevolg zou natuurlijk kunnen zijn dat rechters onder dreiging van geweld misschien wel een lagere straf opleggen. Of dat officieren van justitie onder dreiging van geweld een lagere eis stellen. Ja, gebeurt dat? Nee, ik geloof nog steeds dat rechters en officieren voldoende professionele distantie hebben om dat niet te doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar je ziet twee verschijnselen. Je ziet het risico dat die druk te groot wordt. En je ziet rechters en officieren die zeggen, dit soort zaken wil ik niet meer doen. Ja, als er uiteindelijk niemand meer is die die zaken wil doen, dan heb je echt een probleem in je rechtsstaat. Ja. Dus voor beide effecten. Wat gebeurt er dan? Als rechters en officieren die zaken niet meer doen, dan heeft de misdaad vrij spel. Dan wordt zo iemand niet berecht. Dan wordt zo iemand niet berecht. Maar voor alle duidelijkheid, zover is het niet, hè? Nee. Ik bedoel, het Marengo-proces, ik praat niet over specifieke voorbeelden, maar het Marengo-proces toont dat we nog steeds verder gaan met het bestrijden van criminaliteit. We zijn er wel naar op weg, dus. Het is een risico. Ja. Wat moet eraan gedaan worden? Dat is een belangrijke vraag, lijkt me. Nou, er zijn een aantal dingen die gedaan moeten worden. In de eerste plaats wil ik toch wel benadrukken, dit is de buitencategorie van bedreigingen. Mm-hmm. Daar moet je goed met mensen overleggen, moet je goed kijken hoe je ze kunt bewaken, hoe je ze kunt beveiligen. En je moet de mensen weerbaar maken om met deze druk om te gaan. Dat wil zeggen, je moet ook met de mensen praten. En niet alleen over hun veiligheidsmaatregelen, maar ook aan de mensen zelf uitleggen wat de dreiging is, hoe groot die dreiging is. Eventueel dat de dreiging niet serieus is, hè, dat stelt ze ook gerust. En dan moet je maatregelen voor nemen. Ja, maar die maatregelen worden genomen. Mensen komen in een beschermingsprogramma. Maar dat legt een enorme druk op hun leven. Ja, nou, dat is ook wat een van de respondenten zei. Hè? Onderken dat dit een druk is op mijn leven. Ja. Onderken dat ik op een gegeven moment tijd nodig heb om van die druk te herstellen. He, wat wij roepen, stuur die mensen bij wijze van spreken 2 weken met hun gezin. He, want nogmaals, wij kiezen voor dit vak. He. Het is mijn passie om rechter te zijn en datzelfde geldt voor officieren. Maar mijn gezin wordt met mijn keuze geconfronteerd. Ja. He, en die moeten er toch mee leven. En ik kan het heel makkelijk zeggen, ja, het is mijn keuze. Maar mijn kinderen kunnen niet meer naar de sportclub op zaterdag. En het zaterdagbaantje, dat moet ze opeens ook opgeven vanwege mijn veiligheid. Of vanwege de bedreigingen die ik vanwege het vak onderga. Dat is wat het ingrijpend maakt. En ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dus erken dat die officieren en rechters iets ondergaan wat niet gewoon is. Ja, maar dat is een heel klein eerste stapje. Ik hoor nog niet meteen een concreet, maar misschien is dat er ook nou, niet. Dit is een hele belangrijke stap, ja, heel eerlijk gezegd. Omdat die rechters echt tijd krijgen, erkenning krijgen dat ze iets ondergaan. Het tweede punt is, empower ze, hè, geef ze de bagage om zichzelf te weer kunnen stellen door dit soort bedreigingen te weerstaan. Hè. We hebben een soort mental check-up. Hoe sta je ervoor? Hoe kun je beter wapenen tegen dit soort bedreigingen? En ja, er zijn er verder nog een aantal dingen, maar we hebben het echt over de buitencategorie. Kijk nog eens goed naar dat werken onder nummer. Moet daar niet een wettelijke regeling voor komen met een afwegingskader? Dan weet iedereen waar we aan toe zijn. En waar je ook nog eens een keer naar zou moeten kijken. Wij hebben in Nederland het systeem dat in beginsel iedere officier en iedere rechter dit soort criminaliteit doet. Maar misschien moet je zeggen, nou, daar moeten we eens een specifieke pool voor hebben. En dat maakt het concentreert het probleem bij een beperkte groep. Maar aan de andere kant, de groep blijft wel beperkt. En niet iedereen kan het slachtoffer worden. Die krijgen een fijn leven. Dat is niet leuk. Nee. Tot slot, Romy van den Burg en Marieke Robman van Investico. Hebben jullie al enig idee wat jullie volgende project gaat worden? Of is dit voorlopig even het einde van jullie onderzoek hiernaar? Nee, we hebben al wel een paar ideeën. Maar ik geloof niet dat we er al heel veel over kunnen zeggen. Hebben die wel te maken met De gevaren voor de rechtsstaat? Ja, ik denk dat we het proces ook wel gaan blijven volgen en gewoon wat extra gesprekken willen gaan voeren. Maar ja, ik denk dat er altijd wel een onderzoek zit in deze hoek. Ik denk niet dat alles er al over is gezegd en gaan geschreven. We daar op wachten. Heel veel dank voor jullie komst. Romy van den Burg en Marieke Robman van Investico. Raadsheer Mark Vierstra, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. En speciaal voor Argos luisteraars is het artikel in de Groene Amsterdammer alleen deze zaterdag gratis te lezen op groene.nl. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Op LinkedIn bijvoorbeeld, of Facebook, of X, of via de podcast-app. En natuurlijk via onze site, argosonderzoekt.nl, of de site van NPO Radio 1. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. Dag. NPO Radio 1. De Champions League. Jiménez. Dinsdagavond speelt Feyenoord in Rome tegen Lazio. Nu de bal terug en dan een schot. En dan moet hij komen. Ja, 2-0. En woensdag in Eindhoven, PSV tegen Lens. En dan is het ineens 1-0 voor PSV. Feyenoord en PSV in de Champions League. En dan de redding van de doelman. Dan gaat hij er toch in. Dinsdag en woensdag om 20:30. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie